zobowiązaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niespełna 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby, podał poranku resort zdrowia. Główny inspektor transportu drogowego apeluje do kierowców o ostrożną jazdę w czasie majówki. Przed oszustami podającymi się za funkcjonariuszy CBŚP ostrzegają policjanci z Warmii i Mazur. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano niespełna 6,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To ponad 32% mniej niż tydzień temu. Zmarły 423 zakażone osoby. O ponad 1000 zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mniej osób potrzebuje też pomocy respiratorów. O 108 zmniejszyła się ilość respiratorów, więc to jest bardzo dobra wiadomość, która napawa optymizm, szczególnie, że te łóżka będą wykorzystane dla pacjentów, którzy potrzebują leczenia w innych jednostkach chorobowych. W tej chwili mamy zajętych łóżek, jeżeli mówimy o pacjentach z COVID-em, 22 400. Wiceminister przypomniał, że od 4 maja przywrócone zostają zabiegi planowe w szpitalach. O spokojną i bezpieczną jazdę zaapelował do kierowców wyruszających w trasę w czasie majówki główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. W TVP Info zwraca uwagę, że warunki pogodowe nie są najlepsze. W czasie tegorocznej majówki, podobnie jak to było rok temu, z uwagi na sytuację epidemiczną, powinno się ograniczyć wyjazdy, spotkania. Natomiast jeżeli już zdecydujemy się na podróż, pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na drogach. Pogoda jest różna, teraz uległa nieco pogorszeniu, może padać deszcz, zdejmijmy nogę z gazu, bądźmy na drodze bezpieczni. Przez 4 miesiące tego roku Inspekcja Transportu Drogowego zarejestrowała poprzez fotoradary o ponad 36% więcej naruszeń przepisów niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Aktualne informacje o sytuacji na drogach na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, mobilną aplikację lub odbiorniki DAB+. Po 2 dekadach kończy się najdłuższa międzynarodowa misja NATO. 10 tysięcy żołnierzy sojuszu rozpoczęło wycofywanie się z Afganistanu. Do domu wracają też Polacy. Ostatni żołnierz ma opuścić afgańskie bazy wojskowe do 11 września. Część Afgańczyków obawia się, że wraz z wyjściem wojsk NATO partyzanci mogą chcieć szturmem odzyskać władzę. Ambasador Afganistanu w Warszawie, Tahir Kadiri, przekonuje jednak w rozmowie z Polskim Radiem, że talibowie są za słabi, aby zdobyć władzę, a osiągnięć 2 ostatnich dekad nie da się już odebrać. Za czasów talibów w zasadzie nie było zapisów do szkół. Dzisiaj uczy się w nich ponad 10 milionów uczniów. Ta właśnie zmiana dokonała się dzięki Polsce i innym naszym partnerom. Kto zatem chciałby wracać do tamtych czasów, określanych jako najczarniejsza era Afganistanu, w której nawet muzyka była zakazana? A Zachód nadal będzie finansował afgańskie wojsko i policję. Będzie też chciał skłonić talibów i rząd w Kabulu do postępów w rozmowach pokojowych. Na razie jednak talibowie nasilili ataki. Wczoraj w zamachu bombowym w prowincji Logar zginęło co najmniej 30 osób. Policja Zełków w Warmińsko-Mazurskiem ostrzega przed oszustami podającymi się za funkcjonariuszy CBŚP. Kilku mieszkańców powiatu poinformowało o telefonach od rzekomych przedstawicieli Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy ostrzegali rozmówców przed hakerami włamującymi się na konta. Oficer prasowy łódzkiej policji, sierżant sztabowy Agata Kulikowska-Denałęcz, mówi, że jedna z takich prób oszustwa mogła się źle skończyć. Zgłosiła się kobieta, która odebrała telefon. Z ustaleń wynika, że ktoś powiedział, że jest funkcjonariuszem CBŚP i pracuje nad zatrzymaniem hakerów włamujących się na rachunki bankowe. Powiedział, że zgromadzone na jej koncie oszczędności są zagrożone i aby nie doszło do ich utraty, kobieta powinna przelać je na wskazane przez niego konto. Jednocześnie zakazał jej mówienia o tym komukolwiek, zwłaszcza dzwonienia do banku. Kobieta uwierzyła w tę historię i zaczęła już przelewać ponad 100 tysięcy złotych na wskazany rachunek. Na szczęście w porę zorientowała się, że mogło dojść do oszustwa. Dzięki szybkiej reakcji banku oszczędności kobiety zostały uratowane. Policja przypomina, że nigdy nie zwraca się o przelanie pieniędzy na konto. Zaleca, aby nikogo nie informować telefonicznie o pieniądzach przechowywanych w domu lub w banku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Od 20.30 w Weronie siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle walczą w najważniejszym meczu w historii klubu. Stawką spotkania z Itasem Trentino jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Na drugą przerwę techniczną Zaksa schodziła w pierwszym secie z prowadzeniem 16-15. Końcowy wynik tego spotkania, oby pozytywny z naszego punktu widzenia, podamy w serwisie po 23.00. Już teraz rezultaty dwóch zakończonych dzisiejszych spotkań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw Legia, pewna mistrzowskiego tytułu, mogła sobie pozwolić na bezbramkowy remis ze słabą i ciągle niepewną ligowego bytu Wisłą Kraków, mówi trener Legionistów Czesław Michniewicz. Wisła, tak mi się wydawało, że zadowolona była z tego wyniku remisowego. Ten punkt ma dla nich bardzo dużą wartość, przybliża ich do utrzymania. My swój cel zrealizowaliśmy, ale chcieliśmy potwierdzić, że nowo kreowany mistrz Polski będzie grał na poważnie ostatnie trzy mecze. Graliśmy na poważnie, ale wynik nie jest tym wynikiem, o którym marzyliśmy. W drugim zakończonym już spotkaniu Pogoń w Szczecinie po jeden zremisowała z nadspodziewanie skuteczną w tym sezonie Wartą Poznań. Trwa mecz w Poznaniu. Lech do przerwy remisuje 0-0 z ostatnią w tabeli Stalą Mielec. W Anglii trudno sobie wyobrazić, żeby Manchester City nie dowiózł do końca rozgrywek bezpiecznej przewagi i nie świętował mistrzostwa Anglii za kilka tygodni. Dziś w Londynie 2-0 pokonał Crystal Palace. W takim samym stosunku Chelsea odprawiła w Derbach Londynu Fulham. W Hiszpanii sytuacja w walce o tytuł dużo bardziej skomplikowana. Na razie w najlepszej sytuacji prowadzące w tabeli Atletico Madryt 1-0 pokonało na wyjeździe Elche. Zostajemy w Hiszpanii. Najbardziej słoneczny region Walencji zamieniamy też na rzadko pochmurny Madryt. Tu do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA awansowała Iga Świątek. 2-3 pokonała Niemkę Laurę Siegemund i oby w kolejnym spotkaniu nie zderzyła się ze ścianą. Wpada na liderkę rankingu WTA Australijkę Ashley Barty. W Chorzowie dziś, jak w całym kraju, ponuro, ale emocjonująco. Od 2 godzin trwają tu nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegach sztafetowych. Żeńska sztafeta 4x100 metrów wystartuje w Tokio. To informacja eliminacyjnej części nieformalnych Mistrzostw Świata w biegach rozstawnych World Relays. Paulina Guzowska, Klaudia Adamek, Katarzyna Sokulska i płotkarka Pia Skrzyszowska uzyskały czas 43:64. Przed taką samą misją stali panowie na 4x400 metrów, lecz jeszcze pewni startu w Tokio być nie mogą. Muszą bowiem liczyć na ranking, bo dziś uzyskali dopiero 9 rezultat, a to nie zapewniło im miejsca w jutrzejszym finale. Wszystkie Jupitery skupione są jak zwykle na naszych 400 metrówkach, aniołkach Matusińskiego, które w rezerwowym składzie z trzecim czasem awansowały do finału z wynikiem 3:28:11. To była czysta formalność czy ostra walka? Małgorzata Hołub-Kowalik. Myślę, że czysta formalność, wszystko ułożyło się po naszej myśli. Biegłyśmy cały czas kontrolowanie, więc ta trzecia sztafeta była troszkę dalej. Naszym planem minimum było wejście do finału. Zatem w niedzielę będą bronić tytułu z Yokohamy. I co ma być? Jutro ma być ogień. Ze Stadionu Śląskiego Dariusz Urbanowicz. Na Sportowo słyszymy się jeszcze po 23:00. Wtedy będziemy już znać wynik trzeciego meczu finałowego w koszykarskiej basket lidze panów. Jutro przede wszystkim pochmurno i deszczowo, możliwe też ulewy. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się burze. Pojawi się też silny wiatr, w czasie burz do 90 km na godzinę. Na termometrach maksymalnie będzie od 8 stopni na Dolnym Śląsku, przez 10 stopni w centrum kraju, do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie trzeba go przedstawiać, ale zrobimy to i tak. Przed Państwem Lech Janerka. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. W 2002 roku wydał doskonale przyjętą płytę Fiu Fiu i przyjechał do Trójki zagrać koncert marzeń. W pierwszej części stare przeboje Klausa Mitwocha, w drugiej piosenki z premierowego albumu. Na retransmisję tego pamiętnego występu zapraszamy w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Trwa majówka, pewnie nie taką, jaką byśmy sobie życzyli, ale z drugiej strony taka, którą na pewno zapamiętamy. I jeszcze chwila, proszę Państwa, jeszcze odrobina cierpliwości i nasz wysiłek zaowocuje. Trzecią godzinę w rytmie na trzy zacznie Chris Malinczak. Historia jego popularności jest niebywała. Wyprodukował utwór, wrzucił do sieci i po kilku tygodniach trafił na listę najpopularniejszych utworów na Wyspach Brytyjskich. So Good to Me. Wyprzedziło tylko Get Lucky duetu Daft Punk, no ale ich jest dwóch, a on jeden, więc tak to możemy tłumaczyć. A u nas Cellophane. Singiel wydany w styczniu, po nim australijska grupa Tame Impala z Kevinem Parkerem na froncie. Lambore Line. W trójce powoli wracamy do normalności, ale przyznają Państwo, że właściwie brzmi to zabawnie. Wracać do normalności. W życiu do niczego nie da się powrócić. Chyba, że do wspomnień. Chcemy powrócić na pewno do nawyków, do przyzwyczajeń, do pasji, dobrze wypracowanej umiejętności zabijania nadmiaru czasu rzeczami zbędnymi. Tak, zbędnymi, bo przecież rzeczy niezbędne są nam niezbędne, więc czy w pandemii, czy nie w pandemii, to i tak musimy je zrobić, ale ja nie o tym chciałem teraz. Chciałem jedynie zakomunikować Państwu w tym momencie, że Amerykanie wracają do organizacji koncertów, eventów, wydarzeń z udziałem publiczności. Szczęśliwcami, którzy spotkają się oko w oko z fanami, jest 8-osobowa grupa St. Paul and the Broken Bones. Moi ulubieńcy, którzy mają nadzieję, którzy, mam nadzieję, przyjadą na trasę po Europie. Kiedy? Jak szybko, to oczywiście czas pokaże, ale dobrze, że jest internet, dobrze, że są płyty, dobrze, że jest tyle dobrodziejstw, proszę Państwa, na których można było zarejestrować ich wykonania. St. Paul and the Broken Bones w utworze Apollo. Już teraz. I love you, baby. Running all through my brain, wishing that I could stay. Yeah, just to hold you, baby. Just to hold you, baby. Without from my army, Captain, can you get her to call me? Though I may be far gone, know that she's my only desire. like a Georgia peach tree. Picking sweet tweet behind the scenes, running down your knees. Water flooding me, feeling feeling. Back to my team, I looked over to the left. I think we should let it rain tonight. No, I love it when we slip inside. Don't stop loving, got enough supply. Sleep, wake up and repeat. You get every little bit. You ain't never seen a drip like this. Heaven at your fingertips. Don't you let a minute slip. Just say you spaces in between. It's magic when I place it in the beam. An average day is spent all in the sheets. Emphatic when I tell you what you mean to me. Chemistry, intimate memories. Every time I give you all my energy, emphasis, never sleep. Never sleep. Say you. Z Masego Good and Plenty. Masego pojawi się jeszcze na koniec naszego spotkania, więc bez przegadywania. Za chwilę Natalia Przybysz i jej ciepły wiatr. Wcześniej jednak prosto z Sydney. Julia Stone. Be afraid. anymore. A mistake, cause you want everything. W rytmie na trzy. Ciepły wiatr mnie pcha again. Tell me that you forget, so forget. To był moment, w którym pragnęłam zatrzymać czas, mówi Natalia Przybysz, wspominając koncert Unplugged, który ukazał się 19 marca. To piękne doświadczenie, moment, w którym pragniesz, by nic nie uległo zmianie. Taka chwila warta jest wszystkiego. 27 minut do godziny 22. Spoglądam na nasz zegar. Czas nieubłaganie goni i nas, a nie chciałbym utracić nic z tego, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Za chwilę panowie z Atlanty. Chłopaki nazywają się Manchester Orchestra. I utwór z albumu, który wczoraj dosłownie w całości wrzucili do sieci. Już jest dostępny, a utwór Dinozaur to singiel promujący ten album. The Million Mask of God. Taki nosi tytuł. Fall asleep. Start drifting over, stunned police. Wildly enlightened, pace your peace. Nobody really knew him but you and me. Raised by the lion, hold me now. I will not repeat myself, so hold me now. All I do is repeat myself. Future is passing you and me. Nobody's laughing, fate for me. It's recycled and haunted, so rescue me from raising a lion. Hold me down. I will not repeat myself. Hold me down. Yeah, all I do is repeat myself over and over. Over and over. Can't redeem myself from all. szalenie popularny w Japonii. Nic dziwnego, skoro korzysta z dorobku tamtejszych artystów jazzowych i funkowych, ale oczywiście tym, z czego czerpie najpełniej Mayer Hefthorn, jest amerykański soul. To jedna druga projektu Tuxedo, tym razem z albumu solowego. Kolejny raz przytargałem dzisiaj ze sobą Iwana Bojarkina, rosyjskiego pianistę jazzowego. Na pewno nie przez przypadek, ale nie potrafię Państwu teraz uargumentować, dlaczego on się dzisiaj znalazł na tej liście. Może dlatego, że jego album studyjny jest po prostu wyjątkowy. Przygotowany wspólnie z bratem. Love Just Once od Iwana Bojarkina. 22. Polarny w tropikach zabierze Państwa w egzotyczną podróż po dźwiękach Kuby i Karaibów. W rytmie na trzy przygotowała Justyna Grabasz. Nasze spotkanie zrealizowała Zofia Kruszewska. Karol Gnat, dziękuję Państwu za to spotkanie. Na koniec Kamu i Masego zasłodzą nas Mango, wcześniej jednak Rosalie z odświeżonym klasykiem polskiego rocka. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Szaleć tak przez całe życie. Czy warto by ustać się?